बहनों और भाइयों, आप जरूर पूछेंगे कि ये शहनाई क्यों बज रही है गीतमाला की छाव में के वॉल्यूम नंबर 10 की शुरू में। तो वही सुनिए, पिछले वॉल्यूम यानी वॉल्यूम नंबर 9 में मेरी शादी से जुड़ी हुई एक खास बात मैं आपको बताना भूल ही गया था, और वो ये कि जब मैं 1958 में रमा से शादी करके उसे हनीमून पर ऊटी ले गया तो मेरी पहली प्रेमिका मुझसे बहुत सख्त नाराज हो गई थी। हाँ जी, क्या कहा आपने, पहली प्रेमिका यानी कौन? अभी बताता हूँ आपको उसका नाम। मगर बहनों भाइयों, पहले सुनिए कि जब मैं रमा के साथ हनीमून के लिए रवाना हुआ तो मेरी वो पहली महबूबा मेरी बड़ी शिकायतें करने लगी इस तरह। जा जा रे जा साजना, जा जा रे जा साजना, काहे सपनों में आए जाके देश पर आए बेवफा। जा जा रे जा सपनों में आए जाके देश पर आए बेवफा। जा जा रे जा साजना। साहब यही कहती रह गई मेरी पहली प्रेमिका मेरी शादी पर, और उस महबूबा का नाम क्या था? यही अपनी गीतमाला। हाँ, क्योंकि भाई जब से 1952 में गीतमाला मेरे जीवन में आई थी ना, एक भी गीतमाला मेरे बगैर नहीं बजी थी। मैं कहीं भी जाता अपनी गीतमाला की रिकॉर्डिंग करके जाता और हफ्ते भर में वापस लौट आता। मगर शादी हुई और फिर हनीमून, तो मुझे एक हफ्ते के लिए गीतमाला का प्रोग्राम छोड़ देना पड़ा। खैर, इसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ आगे चलकर। पहले ये सुनिए कि ये प्रेमिका की शिकायत का लाजवाब गाना जा जा रे जा साजना, ये 1958 की छाव में छुप गया था और आज सामने आ गया, देखिए। और अब शुरू हो रही हैं झलकें 1958 की सालाना यानी वार्षिक संगीत सीढ़ी के टॉप 16 हिट गीतों की। भाई होशियार, फिल्म कठपुतली का ये मयूर यानी मोर नाच कर खबर दे रहा है कि 1958 के आते आते रेडियो की दुनिया में एक नया तहलका मच गया था। आपको याद होगा जब भारत की अपनी महान ब्रॉडकास्टिंग संस्था ऑल इंडिया रेडियो ने फिल्म संगीत बजाना बंद कर दिया था तो एशिया के करोड़ों लोग रेडियो सिलोन सुनने लगे थे, मगर घर बाहर किए हुए सुरीले मनोरंजन को ऑल इंडिया रेडियो में वापस लाने के लिए 3 अक्टूबर 1957 के दिन ऑल इंडिया रेडियो की मनोरंजन सेवा विविध भारती शुरू हुई इस शानदार गीत से। नाच रे मयूरा, नाच रे मयूरा, खोल कर सहस नयन, देख सघन गगन मगन, देख सरत स्वप्न जो के आज हुआ पूरा। नाच रे मयूरा। नहीं नहीं भाई, ये कोई फिल्मी गीत नहीं था, खास विविध भारती के जन्म की धूम मचाने के लिए इस गीत को लिखा था मशहूर गीतकार और विविध भारती के जन्मदाता पंडित नरेंद्र शर्मा ने। धुन बनाई थी अनिल विश्वास ने और गाना गाया था मन्ना डे ने। तो बहनों और भाइयों, विविध भारती के प्रोग्राम शुरू तो हुए मगर उनमें विज्ञापन यानी कमर्शियल्स सिर्फ 1967 में शुरू हुए और कमर्शियल रेडियो की जान यानी स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम शुरू हुए 1970 में। और तब तक पॉपुलर रेडियो की दुनिया में रेडियो सिलोन ही का राज रहा और रेडियो सिलोन के प्रोग्रामों में नंबर वन पर ही रहा आपका ये गीतमाला प्रोग्राम, जिसमें 1958 की वार्षिक पायदान नंबर 15 पर आया हावड़ा ब्रिज का ये गाना। पेट की तुपकी पान का इक्का, पेट की तुपकी पान का इक्का, कहीं जोकर कहीं सत्ता है, सुनो जी ये कलकत्ता है। पेट की तुपकी पान का इक्का, कहीं जोकर कहीं सत्ता है, सुनो जी ये कलकत्ता है। अब ये भी बड़े अचंभे की बात थी बहनों भाइयों के हावड़ा ब्रिज का एक गाना जो मेरा ख्याल है बेहद पॉपुलर हुआ और बरसों तक चलता रहा, वो कैसे नहीं पहुंच पाया सालाना प्रोग्राम की संगीत सीढ़ी तक और हमें उसे छाओं के गीतों में बजाना पड़ रहा है। मेरा नाम चिं चिं चु, चिं चिं चु, बाबा चिं चिं चु, रात चांदनी में और तू हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू। मेरा नाम चिं चिं चु, चिं चिं चु, बाबा चिं चिं चु, रात चांदनी में और तू हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू। मेरा नाम चिं चिं चु, चिं चिं चु, बाबा चिं चिं चु, रात चांदनी में और तू हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू। बहनों और भाइयों, हावड़ा ब्रिज के डायरेक्टर थे शक्ति सामंत, जिन्होंने हमें आगे चलकर आराधना, अमर प्रेम और कटी पतंग वगैरह जैसी कई बेमिसाल खूबसूरत फिल्में दी। तो फिर हावड़ा ब्रिज जैसी तड़क भड़क वाली और हड़बोंगी फिल्म उन्होंने क्यों बनाई थी, इसका जवाब एक बार मुझे खुद शक्तिदा ने दिया था। सुनिए। हमने उस वक्त एक नया एक्सपेरिमेंट किया जिसमें इमोशन के साथ साथ हमने मारधाड़ भी रखा और वो सब फिल्में कामयाब हुई। हम लोग इस फिल्म इंडस्ट्री में शुरू शुरू में कोशिश करते हैं कि ऐसी फिल्में बनाएं जो कम से कम कामयाब हो ताकि हम अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकें, और इन तीनों फिल्मों की वजह से मैं अपने आप को इस्टेब्लिश कर सका और मैंने अपना खुद का प्रोडक्शन चालू किया, मगर वो म्यूज़िक इतना हिट हुआ कि आज तक लोग उसे याद करते हैं। और भाई उस मनोरंजन के जमाने की एक और धूमधाम वाली फिल्म तुम सा नहीं देखा का गीत नंबर 14 पर भी पहुंच गया था। सर पर टोपी लाल, हाथ में रेशम का रुमाल, हो तेरा क्या कहना। सर पर टोपी लाल, हाथ में रेशम का रुमाल, हो तेरा क्या कहना। गोरे गोरे गाल, गाल पे उलझे उलझे बाल, हो तेरा क्या कहना। गोरे गोरे गाल, गाल पे उलझे उलझे बाल, हो तेरा क्या कहना। मगर बहनों भाइयों, उसी साल एक जबरदस्त भावुक दिल और समाज को झिंझोड़ देने वाली फिल्म भी आई थी, मदर इंडिया, जो इंटरनेशनल फिल्मी दुनिया में भी बहुत मशहूर हुई साहब। मदर इंडिया का यादगार रोल नरगिस ने किया था, और क्या रोल था वो साहब। हिंदुस्तान में भी और विदेश में भी उस रोल के लिए नरगिस ने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता। नगरी नगरी द्वारे द्वारे इंडिया का वो गीत उस साल नंबर 13 पर था। और आपको याद ही होगा कि मदर इंडिया ही वो फिल्म थी जिसमें नरगिस और सुनील दत्त पहली बार मिले और फिर बस साल डेढ़ साल में पति पत्नी भी बन गए। अब ये और बात है कि फिल्म मदर इंडिया में नरगिस बालों में बुढ़ापे की सफेदी का मेकअप लगाकर सुनील दत्त की अम्मा के रूप में नजर आई थी, और सुनील दत्त अटखेलियां कर रहे थे कुछ और नौजवान लड़कियों के साथ। फटफट करती चमचम करती गाड़ी हमारी जाए, पर पर भागे सबसे आगे, कोई पकड़ ना पाए। हो गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, दिया उड़ा जाए लड़े आँख रे, होए दिया नजर ना लागे गोरी काहे मुखड़ा खोले, देख नजर ना लागे रे गोरी काहे मुखड़ा खोले, ओ नैनो वाली घूंघट से ना झांक रे होए, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे। मिल गई तो से अखियां बलमा मिल की छतिया। ओ अलबेली बीच डगरिया ना कर ऐसी बतिया। ओ अलबेली बीच डगरिया ना कर ऐसी बतिया। ओ सुने सब लोग वा कटे नाक रे होए। गाड़ी वाले गाड़ी तेरे हाक रे। हर फुट करती चम चुम करती गाड़ी हमरी जाए। पर भागे सबसे आगे कोई पकड़ ना पाए। अच्छा बहनों भाइयों, अब यहाँ मैं आपको सुनील दत्त की अपनी आवाज सुनवाना चाहता हूँ। ये इंटरव्यू मदर इंडिया के करीब 26-27 साल के बाद रिकॉर्ड हुआ था, जब नरगिस जी का देहांत हुए कुछ अरसा बीत चुका था और उनके बच्चे भी काफी जवान हो चुके थे। उस इंटरव्यू में मैंने सुनील दत्त से पूछा था कि भाई ये बताइए कि आपने नरगिस जी से शादी की, ये तो आप दोनों ही के लिए बड़ी ही अच्छी बात थी। हाँ, कुछ लोगों को ये दुख ज़रूर है कि आपने नरगिस से शादी करके उनका शानदार फिल्म करियर बंद करवा दिया था। मैंने कभी उनसे ये नहीं कहा था कि आप फिल्मों में काम मत कीजिए, और ना ही हमने कोई इस तरह की कंडीशन लगाई थी कि हम शादी इसलिए करेंगे कि आप फिल्मों में काम मत करें। और उनको मैंने जाना बतौर एक इंसान के मदर इंडिया में, और हम जब हमारी शादी हुई तो उनका ख़ुद कहना था कि शादी का मतलब यह है कि मैं एक अपना डिवोट करूं टाइम अपने घर में और अपने घर को बनाऊं, अपने घर को संवारूं, ये मेरी ड्रीम है। और इसलिए जब हमारे बच्चे भी हुए उनके लिए सारा टाइम, मुझे तो पता भी नहीं होता था, मैं तो एक समझ लीजिए कि एक सोल्जर की तरह कभी यहाँ शूटिंग कर रहा हूँ कभी यहाँ शूटिंग कर रहा हूँ। और आप यकीन जानिएगा कि मुझे मालूम भी नहीं होता था कि मेरे बच्चों के एग्ज़ाम कब हैं, मुझे मालूम भी नहीं होता था कि मेरे बच्चे बीमार हैं, आज उनको डॉक्टर के पास ले जाना है, वो सब वो करती थी, मुझे इस चीज़ का कोई इलम नहीं था। और उसके बावजूद भी जो सोशल कमिटमेंट उनकी थी, मेरा ख्याल है उसकी वजह से उनको कभी महसूस ही नहीं हुआ कि मैं कुछ कर नहीं रही हूँ। खैर साहब, चलिए अब हम लौट आते हैं उसी 1958 के साल में और फिर जा मिलते हैं मदर इंडिया से, जो उस साल गीतमाला की सालाना पायदान नंबर 12 पर भी थी, मगर फिर बड़े दुखी मूड में। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। दुनिया में हम भाई कैसे कैसे सितारे थे वो जो बुझ गए, अब तो बस उनकी यादों के उजाले ही बाकी हैं हमारे दिलों को सहलाने के लिए। और वही सुहानी सुरीली यादें अब आपके पास फिर लाने लगी है गीतमाला की ये छांव। देखिए कौन सा गजब का गीत अब आ रहा है आपसे मिलने के लिए। लेकिन एक बात याद रहे, छांव वाले सभी गीतों की फिल्मों के नाम इनले कार्ड पर छपे हैं। भाई आने को तो अभी बहुत कुछ है, मगर बहनों भाइयों यहाँ मैं आपके सामने लाने वाला हूँ गीतमाला के श्रोता संघों के बारे में एक खत। गीतमाला के एक बहुत पुराने साथी अजय पाल सिंह, जो रहते हैं अलीगढ़ में और कई वर्षों से मेरे बड़े भैया के नाम से हम ये दशायानी रेडियो क्लब चलाते रहे हैं, वो लिखते हैं, अमीन भाई आपने गीतमाला की छाव में के एक वॉल्यूम में वादा किया था कि आप कुछ उन श्रोता संघों के नाम भी सुनाएंगे जो बरसों तक गीतमाला के हफ्तावार क्रमों को चुनने में आपकी मदद करते रहे थे, तो वो वादा कब पूरा होगा? भाई अजय पाल, चलो एक रेडियो क्लब का नाम तो मैंने आज ही ले लिया, अब कुछ औरों के नाम लेने की कोशिश करूंगा आने वाले वॉल्यूम्स 11 से लेकर 15 तक के किसी एक वॉल्यूम में। अच्छा साहब, अब कुछ और खत सुनेंगे आप? जरा रुक जा प्यारे, रुक जा। ठीक है, आस लगाए बैठे हैं राहों में कब से हम, आस लगाए बैठे हैं राहों में कब से हम, ओ जरा रुक जा प्यारे, रुक जा। फिल्म सितारों से आगे के गीत की इस झलक ने मेरी बोलती बंद कर दी थी एक मिनट के लिए बहनों भाइयों। ये गीत 1958 में नंबर 11 पर था। और अब सुनिए कुछ छोटे छोटे प्यारे प्यारे खत। पुणे के पीआर करनी साहब लिखते हैं, मुझे अपने बच्चों से अक्सर कहना पड़ता था कि हमारे जमाने में ऐसा होता था, मगर संगीत के मामले में मुझे उनसे ये नहीं कहना पड़ता, अब बस गीतमाला की छाव में के सीडीज लगा देता हूँ तो वो समझ भी जाते हैं और खूब मजा भी लेते हैं। अच्छा, प्रदीप नावर ने अपने ईमेल में लिखा है, फिल्म संगीत का वो 50s से लेकर 70s का दौर सचमुच गोल्डन पीरियड था, आजकल वैसा सुहाना मीठा संगीत कहाँ मिलता है। एक ईमेल में इक्की इकबाल लिखते हैं, गीतमाला की छाव में के वॉल्यूम्स में ज्यादातर गीतों की क्वालिटी एकदम साफ और लाजवाब है, कंग्रेचुलेशंस, मगर क्या आप बता सकते हैं कि आप जो छोटे छोटे इंटरव्यूज के हिस्से बजाते हैं वो पूरे इंटरव्यूज हमें कहाँ मिलेंगे? भैया फिल्म स्टार्स के इंटरव्यूज तो अब जल्दी नहीं मिलेंगे, मगर हाँ संगीत सितारों के इंटरव्यूज मेरे एक रेडियो प्रोग्राम में पूरे पूरे रखे गए हैं, और ये प्रोग्राम संगीत के सितारों की महफिल आजकल न्यूयॉर्क, ऑटवा, ऑकलैंड और फीजी के रेडियो स्टेशनों पर चल रहा है। कुछ महीनों पहले तक दुबई में और इंडिया के स्टेट्स यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी चल रहे थे, मगर फिलहाल बंद हैं। आप ज़रूर लिखकर अपने शहर और देश का नाम बताएं तो मैं वहाँ भी शुरू करवाने की कोशिश करूँगा। अच्छा देखिए, मीरज के विजय गोपाल गवड़ी, आपको भी मिल गया ना अपने सवाल का जवाब। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं 1958 के गीत नंबर 10 की झलक। ये वो गीत है जो लगता है कोई हैंडसम हीरो गा रहा हो। गीतमाला की छाव में का वॉल्यूम नंबर 10 सुनने वाली प्यारी प्यारी लड़कियों को देखकर। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा, हो तुम सा नहीं देखा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा, हो तुम सा नहीं देखा। उफ ये नजर, उफ ये अदा, उफ ये नजर, उफ ये अदा, कौन न अब होगा फिदा। जुल्फे हैं या बदलियां, आंखें हैं या बिजलियां, जाने किस किस की आएगी कजा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा। अच्छा बहनों भाइयों, इस फिल्म में शम्मी कपूर जिससे कह रहे थे ना कि तुम सा नहीं देखा, वो लड़की कौन थी आपको याद है? कई वर्षों से तो वो नजर ही नहीं आ रही है, मगर साहब वो लड़की थी बहुत गजब की, और नाम था उसका अमीता। और ये प्यारी चुलबुली हसीन जहीन अमीता फिल्मों में आई कैसे, आप उसी से सुनना चाहेंगे? काम का जहां तक सवाल था, इरादा तो नहीं था, लेकिन खेलते खेलते कह सकते हैं आप मैंने काम शुरू कर दिया। अच्छा, वो कौन सा खेल था जिस वजह से आप आ गई हैं? क्या था अमीन साहब, मैं मधुबाला की बहुत बड़ी फैन रही हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, मैं जब स्कूल में पढ़ा करती थी तो मधुबाला की फिल्में देखने के लिए मैं, जिसे कहते हैं ना, आई यूज्ड टू बंक स्कूल। अच्छा। हाँ, और उनकी फिल्में देख देख के, जैसे मसलन बादल है, खजाना है और कई पिक्चरें थी, तो हम वापस आके ना स्कूल के बाद खेला करते थे। मैं ही प्रेमनाथ भी बन जाती थी, मधुबाला भी बन जाती थी और हीरालाल भी बन जाती थी। अच्छा अच्छा। तो इत्तफाक से अपने लेखराज भाकड़ी, आपने उनका नाम सुना होगा, वो वहाँ आए, ऊपर हमारे रहते थे, मेरे नेबर्स को मिलने के लिए आए, तो उन्होंने देखा कि एक लड़की स्कूल के यूनिफॉर्म में डायलॉग बोलती चली जा रही है, कभी हीरो के डायलॉग बोलती है, कभी हीरोइन के। उन्होंने मुझे देखा और कहा कि बेबी, तुम फिल्म में काम करोगी? मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल करूँगी। अच्छा। तो कहने, अच्छा तुम्हारी मम्मी कहाँ है? मैंने कहा अंदर है। मैं भागी भागी मम्मा के पास गई और उसके बाद एज यूजुअल, नहीं नहीं करोगी, पढ़ोगी, ये है वो है, बहुत ड्रामाबाजी हुई। एंड इवेंचुअली आई डिड गेट टू वर्क। बहनों और भाइयों, हम और आप गीतमाला की छाओं में झूम रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, मगर दिल में ये एहसास भी है कि दुनिया काफी अरसे से बड़े मुश्किल दौर से गुजर रही है। बढ़ती हुई कीमतें, घटती हुई इंसानियत, लूटमार, भेदभाव, धोखाधड़ी, दुर्घटनाएं, आतंक, इन सब का मुकाबला हमें सब मिलकर करते रहना है और हम जरूर करेंगे, मगर क्या करें, दुनिया की बिगड़ी हुई हालत देखते हुए आंसू तो भाई निकल ही जाते हैं ना। Hey, man. दोस्तों, ये बड़ा ही खूबसूरत छांव वाला गीत सुनकर दो बहुत पुराने शेर याद आ गए। एक तो ये कि कुछ ऐसे न थे हम कि छेड़ो तो रो दें, कुछ ऐसे न थे हम कि छेड़ो तो रो दें, बहा होगा कोई कलेजे का छाला। मगर भाई, इन आंसुओं को रोकने के लिए थोड़ा सा समय तो जरूर लगेगा, कम से कम एक और दर्द दिल का हाल सुनाने वाले गीत का समय, क्योंकि आखिर भाई थमते थमते थमेंगे आंसू, रोना है कोई हंसी नहीं है। तुझे क्या सुनाऊं मैं दिल रुबा, तेरे सामने मेरा हाल है, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है, तुझे क्या सुनाऊं मैं दिल रुबा। मेरी हर खुशी तेरे दम से है, मेरी जिंदगी तेरे गम से है, मेरी हर खुशी तेरे दम से है, मेरी जिंदगी तेरे गम से है, तेरे दर्द से रहे बेखबर, मेरे दिल की कब ये मजाल है, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है, तुझे क्या सुनाऊं मैं दिल रुबा। मुझे सुबह शाम की क्या खबर, तेरे हुस्न पर है मेरी नजर, मुझे सुबह शाम की क्या खबर, मेरी शाम है तेरी जुस्तजू, मेरी सुबह तेरा ख्याल है, तुझे क्या सुनाऊं मैं दिल रुबा। मेरे दिल जिगर में समा भी जा, मेरे दिल जिगर में समा भी जा, रहे क्यों नजर कभी फासला, मेरे दिल जिगर में समा भी जा, रहे क्यों नजर कभी फासला, के तेरे बगैर तो जाने जा, मुझे जिंदगी भी मुहाल है, तुझे क्या सुनाऊं मैं दिल रुबा, तेरे सामने मेरा हाल है, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है, तुझे क्या सुनाऊं मैं दिल रुबा। ओके ओके भाई, अब आंसू कट है, पकड़िए हौसले की डोर और उड़ाइए कामयाबी के पतंग 1958 के हिट गीत नंबर 9 के साथ। चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। और इत्तेफाक से उस साल का गीत नंबर 8 भी फिल्म भाभी ही का था। इसमें भी उड़ान थी बहनों भाइयों, मगर मस्ती की उड़ान नहीं बल्कि गम की। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना, चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना, चल उड़ जा रे पंछी। और दोस्तों 1958 में जो गीत वार्षिक संगीत सीढ़ी की सातवीं पायदान पर था, उस फिल्म का नाम था यहूदी। गीत तो स्क्रीन पर दिलीप कुमार साहब ने गाया था, मगर यहूदी के टाइटल रोल में थे फिल्मी दुनिया के बड़े ही सीनियर एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सोहराब मोदी, जिनके एक इंटरव्यू की झलक मैं आपको यहां सुनाना चाहता हूं। जब एक और महान और बहुत ही सीनियर कलाकार कपूर खानदान के सिपाह सालार पृथ्वीराज कपूर साहब का देहांत हुआ था, तो सोहराब मोदी जी हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए थे पृथ्वीराज जी को यादों की श्रद्धांजलि पेश करने के लिए। पृथ्वीराज के साथ काम करके मुझे पूरा संतोष और खुशी होती थी, और आज मुझे ये कहने से जरा भी हिचकिचाहट महसूस नहीं होती कि सिकंदर के रोल के लिए पृथ्वीराज के चुनाव पर मुझे जो दाद हर तरफ से मिली उसका सहरा पृथ्वीराज के सर पर भी है। ये तो हुई उनकी फिल्मी कैरेक्टर, लेकिन इंसान के तौर पर भी मैंने पृथ्वीराज को एक थरो जेंटलमैन ही पाया, बड़े जिंदा दिल, फैयाज और हसमुख। इंडस्ट्री में हर कोई उन्हें पापा जी के नाम से पुकारते थे। उसकी खास वजह यह भी थी कि वो हरेक के साथ एक पिता के प्रेम से बरतते थे, लेकिन मेरा और पृथ्वीराज का संबंध इतना गहरा था कि सारी इंडस्ट्री भले उन्हें पापा जी कहते थे, लेकिन मैं ही एक था जो हमेशा उन्हें पृथ्वी के प्यारे नाम से याद करता था, और वो भी मुझे प्यार से हमेशा भाई साहब कहा करते थे। इतना हम दोनों के बीच गहरा लगाव था। और साहब, अब खुद सोहराब मोदी के अभिनय की उस साल की फिल्म यहूदी का वो हिट गीत सुनिए, बल्कि उसकी झलक सुनिए जिसे गाते हुए स्क्रीन पर नजर आए थे सुपरस्टार दिलीप कुमार। दिल से तुझको बेदिली है, मुझको है दिल का गुरूर, तू ये माने के न माने लोग मानेंगे जरूर। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का शुरू, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का शुरू, तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कुसूर, ये मेरा दीवानापन है। अच्छा बहनों भाइयों, कुछ दीवानापन तो मुझ में भी है ना, क्योंकि कभी कभी गीतों के चुनाव में मैं कुछ गड़बड़े भी किया करता हूँ। तभी तो मुकेश जी के गाए हुए इस बड़े ही गंभीर और शानदार गीत के बाद मैं गीतमाला की छाओ से निकाल कर अब एक जरा हल्का फुल्का हंसता गाता धूम मचाता गीत पेश करना चाहता हूँ आपके लिए। ये गीत आपको शायद ही याद होगा, मगर गीत है बड़ा मजेदार साहब। छुपा छुपी ओ छुपिया मेरे बादल जाए रे, चूहे मामा मामा भाग बिल्ली आए रे, छुपा छुपी ओ छुपिया मेरे बादल जाए रे, चूहे मामा ओ मामा भाग बिल्ली आए रे। बिल्ली बोली म्याओ काहे घबराओ, मैं तो चली काशी कल मिल जाओ। बिल्ली बोली म्याओ काहे घबराओ, मैं तो चली काशी कल मिल जाओ। छुपा छुपी ओ छुपी अगर बादल जाए रे, चूहे मामा ओ मामा भाग बिल्ली आए रे, ला ला ला ला ला ला। मैं तो राम की जोगन अपना पर लोक सुधारन जाऊं, आखिर को बुढ़ापा ठहरा अब लौट के आऊ न आऊ। मैं तो राम की जोगन अपना पर लोग सुधारन जाऊं आखिर तो बुढ़ापा ठहरा अब लौट के आऊं न आऊं छुपी छुपी अंदर पागल जाई रे चूहे मामा ओ मामा भाग बिल्ली आई रे बिल्ली बोली म्याओ काहे घबराओ मैं तो जल का हड्डी गले मिल जाओ अच्छा आपको पता है इस गीत के म्यूजिक डायरेक्टर कौन थे शैलेश मुखर्जी जो संगीतकारी के अलावा बहुत सारे और अलग अलग काम भी किया करते थे वो एस्टेट एजेंट भी थे फर्नीचर की दुकान भी चलाते थे दूध भी बेचते थे फिल्मों में एक्टिंग भी करते थे और बड़े बड़े रिकॉर्डिंग स्टूडियोज डिजाइन भी करते थे जी हाँ मेरे पुराने घर के एक कमरे में भी उन्होंने एक छोटा सा पर्सनल स्टूडियो बनाया था जिसमें मैंने कई रिकॉर्डिंग्स की बहरहाल अब बहनों भाइयों वो छोड़िए एक कदम 1958 की एन्यूअल गीतमाला में भी बढ़ाइए और नजर के तीर चलाइए शरारत भरी पायदान नंबर 6 पर तेरा तीरों में पीर दिल के आर पार है जाने किसकी जीत है ये जाने किसकी हार है मगर बहनों और भाइयों उस बड़े ही सुरीले साल यानी सन 1958 का जिक्र करते हुए हमें घूम फिर कर अब फिर फिल्म मधुमती पर आ जाना पड़ेगा वैसे तो उस साल के बीसियों गीत बहुत ही लाजवाब थे मगर इस बात का जरूर अफसोस थोड़ा है कि हालांकि मधुमती के 11 गीतों में से 9 बड़े ही जबरदस्त थे मगर गीतमाला की सालाना पायदानों तक सिर्फ 2 ही गीत उस फिल्म के पहुंचे ये प्यारा गीत भी ज्यादा धूम न मचा सका मेरी निंदिया में रह जाऊं जागरे हाँ भाई, मधुमती के डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी ऐसे महान इंसान थे साहब कि आज भी उनका नाम आते ही सर अदब से झुक जाता है, बिमल रॉय। और बिमल रॉय के बारे में मेरे पास एक और बड़े काबिल डायरेक्टर, राइटर और प्रोड्यूसर का इंटरव्यू है जिन्होंने बिमल दा को बहुत करीब से देखा और जाना था, गुलजार। जी हाँ, मेरे बड़े प्यारे दोस्त और भाई गुलजार। फिल्म का तो जैसे जुनून था उन्हें, उनका खाना पीना बैठना उठना सोना सब फिल्म के साथ ही। सुबह 9 बजे करीब आया करते थे स्टूडियो और रात के 9-10 बजे तक वही दफ्तर से सेट पर, सेट से एडिटिंग रूम, एडिटिंग से म्यूजिक रूम। एक एक शॉट के पीछे कितनी मेहनत करते थे काश कोई देख सकता। बनोर भाई, बिमल रॉय की डायरेक्शन ने आपको कई प्यारे प्यारे नजारे दिखाए हैं। एक और नजारे की झलक देख लीजिए उस गीत के जरिए जो फिल्म मधुमती ही में ढलकर उस साल पायदान नंबर 5 की बुलंदी पर पहुंच गया था। मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। भाई एक तो गीतमाला का सफर सुहाना, दूसरे संगीत और सितारों भरा गीतमाला की छाओ का ये मौसम भी हसीन। और ऐसे में अगर इस छाओ को भिगोकर सुरों की कुछ बूंदें आपके दिल पर भी बरस जाएं तो बताइए क्या हाल होगा दिल का। बूंदनिया बरसने लागी रे, बूंदनिया बरसने लागी रे, काहे शोर मचाए पपीहरा। अच्छा दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जब मैं शादी करके अपने हनीमून पर गया तो गीतमाला के एक प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग मुझे मिस करनी पड़ी, मगर मुझे याद ही नहीं आ रहा है कि 1958 में अप्रैल महीने के तीसरे हफ्ते की गीतमाला में मेरी बजाय कौन बोला था। हाँ, इतना ज़रूर मुझे याद है कि आगे चलकर भी कुछ गीतमाला प्रोग्राम ऐसे रहे जिनमें मैं बोल नहीं पाया था और मेरी बजाय ये मशहूर लोग बोले थे। बड़े मशहूर और सीनियर ब्रॉडकास्टर पंडित विनोद शर्मा और मधुर आवाज वाले ब्रिजभूषण और उतनी ही मधुर आवाज वाली उनकी बीवी मधुर यानी कि जाहिदा भूषण और रौबदार मनोहर महाजन और मेरी छोटी मोटी बहन तबस्सुम और मेरे एक और मशहूर रेडियो वाले साथी शिव कुमार सरोज। खैर, ऐसे इन्हें गिने कुछ ही मौके थे जब संगीत सीढ़ी की पायदानों के बीच मेरी आवाज नहीं थी, वरना तो भाई शुरू से लेकर आखिर तक मैं ही रहा आपकी गीतमाला की बाहों में। मेरी जान प्यार किसी से हो ही गया है, हम क्या करें। मेरी जा मेरी जा प्यार किसी से हो ही गया है, हम क्या करें, हम क्या करें। Yeah. इजिप्शियन म्यूजिक के आधार पर बनी हुई फिल्म यहूदी की ये धुन 1958 की पायदान नंबर 4 पर थी। और अब हमें जरा अपनी स्पीड तेज करनी होगी, बढ़ानी होगी बहनों और भाइयों, क्योंकि अब सालाना प्रोग्राम की चोटी की तो सिर्फ 3 झलकें बाकी हैं, मगर छांव वाले लाजवाब गीत बाकी हैं करीब 4, जिनमें से एक है ये मधुर संगीत के पथ पर आपका हमराही। तुम जो हुए मेरे हम सफर, रस्ते बदल गए, लाखों दिए मेरे प्यार की राहों में जल गए। तुम जो हुए मेरे हम सफर, रस्ते बदल गए, लाखों दिए मेरे प्यार की राहों में जल गए। जाने जहाँ चलते वहाँ, मिलते जहाँ है जमीन आसमान। मंजिल से भी कहीं दूर हम आज निकल गए, लाखों दिए मेरे प्यार की राहों में जल गए। तेरे लबों की बहारों का रंग, मौसम जवां साथी हंसी, उस पे नजर के इशारों का रंग। जितने भी रंग थे सब तेरी आंखों में ढल गए, लाखों दिए मेरे प्यार की राहों में जल गए। तुम जो हुए मेरे हम सफर, रस्ते बदल गए, लाखों दिए मेरे प्यार की राहों में जल गए। अच्छा बहनों और भाइयों, क्या आपको याद है 1958 के 3 चोटी के गीत कौन से थे? नंबर 3 पर था एक और बड़ी ही इमोशनल फिल्म का गीत, कठपुतली। कौन रे कठपुतली डोरे, कौन संग बांधी सच बतला सुनाते किसके लिए। कौन रे कठपुतली डोरे, कौन संग बांधी सच बतला सुनाते किसके लिए। बावरी कठपुतली डोरे, पिया संग बांधी मैं नाचूं अपनी। और उस साल का गीत नंबर 2, जिसमें थोड़ी बहुत इंग्लिश विंग्लिश भी थी, रिमेम्बर द सॉन्ग। CAT कैट, कैट माने बिल्ली, RAT रैट, रैट माने चूहा, अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ। MAD मैड, मैड माने पागल, BO बॉय, बॉय बॉय माने लड़का, अरे मतलब इसका तुमको हो तो क्या हुआ। CAT कैट, कैट माने बिल्ली, RAT रैट, रैट माने चूहा, अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ। दोस्तों, फिल्म दिल्ली के ठग के इस गीत को लेकर कई लोगों ने अजीम शायर और गीतकार मजरू सुल्तानपुरी साहब की काफी टांग खिंचाई की थी। हमारे फिल्मी मुकदमे वाले प्रोग्राम में भी हमने उन पर ये शरारती इल्जाम लगाया था कि मजरू साहब, आप तो उर्दू के इतने महान शायर हैं और आपने ऐसा अजीब सा छैले टाइप का गीत क्यों लिख दिया। और भाई मजरू साहब ने इसका बड़ा ही सलीकेदार जवाब दिया था। अरे भाई, जो फिल्म आएगी उसमें जो सिचुएशन होगी, जो किरदार होगा, मुझे उसकी मुताबिकत से लिखना पड़ेगा। दिल्ली के ठग में गीत था सीएटी कैट कैट मानी बिल्ली, अब वो अपना कुछ कूले हिला के, कुछ आंखें मटका के, जब उससे हीरोइन से ये बात कहता है, जब हीरोइन उसके हाथ में किताब दे देती है ये कह के कि भाई कुछ पढ़ो लिखो तभी मेरा बाप तुम्हारे सामने घास डालेगा, अब वो आदमी दीदे मटका के और कमर मटका के अब शुरू हो जाता है उस किताब को सामने रख के सीएटी कैट कैट माने बिल्ली आर ए टी राइट राइट माने चूहा, तो मैं तो समझता हूँ कि बिल्कुल उसकी सतह से मैंने बात की है, जो किरदार निगारी का बुनियादी वतीरा और बुनियादी कानून है मैं उससे अलग नहीं गया हूँ और मैं समझता हूँ कि मैंने उसको निभाया है, मुझे दाद मिलनी चाहिए इसकी। और भाई वैसे दिल्ली का ठग में तो एक आध सुलझा हुआ शायराना गीत भी तो था। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा, कहां दो दिलों ने ये मिलकर कभी हम न होंगे जुदा, ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा, ये बाहों में बाहें ये बहकी निगाहें लो आने लगा जिंदगी का मजा, ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा। आहा भाई, लगता है इस गीत का मौसम भी वही था, वैसे ही था जैसा गीतमाला की छाँव में रहता है, कुछ हंसना हंसाना, कुछ ठंडी बयारें, कुछ प्यार की बातें, कुछ गीतों की लोकप्रियता की हिकायतें। और मैनो भाइयों, आज की हिकायत जो है वो ये देखिए अब अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच रही है, आ रही है झलक उस गीत की जो 1958 की सालाना संगीत जोड़ी की चोटी पर था। फिल्म का नाम 16 साल। अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा, हसीनों ने बुलाया गले से भी लगाया बहुत समझाया यही ना समझा, हसीनों ने बुलाया गले से भी लगाया बहुत समझाया यही ना समझा, बहुत भोला है बेचारा न जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा। बस तो भाई अब देखना ये है कि संगीत प्रेमियों का दिल 1959 यानी 1959 में किन किन गीतों पर आया था और किन बेमिसाल सुरीले गीतों पर आते आते रुक गया था और उसके बाद के वर्षों में भी क्या क्या हुआ था। तो इसके लिए आपको गीतमाला की छाँव के वॉल्यूम्स नंबर 11 से लेकर 15 का इंतज़ार करना पड़ेगा, जिनमें मैं शायद एक दो अलग से एक्सपेरिमेंट भी करने वाला हूँ। सुनते रहिएगा, हमारी कोशिश तो होगी कि उन वॉल्यूम्स के लिए आपको बहुत ज़्यादा ठहरना ना पड़े, और अगर ज़्यादा देर होने लगे तो कर दीजिएगा ऐसी कोई प्यार भरी विनती गीतमाला की छाँव में के अगले 5 वॉल्यूमों से। पिया पिया ना लागे मोरा जिया, आजा चूड़ी ये बनिया गोरी गोरी तड़प उठी रे तेरे प्यार को पिया पिया ना लागे मोरा जिया आजा चोरी चोरी ये बनिया गोरी गोरी तड़प उठी रे तेरे प्यार को पिया गोरी गोरी तड़प उठी रे तेरे।